Не искам, але не искам хитра невяста да взема. Хитричка си ти, хубава си ти, но си мързелива. Мързелива си, мързелива, баражикей! Красива си ти, но мързелива си. Хитричка си ти, купава си ти. Красива си ти, но мързелива си. Ой, Чени, Чени, хитричка си, Чени. Ой, Чени, Чени, мързелива си, Чени. Тр, так, так, так, дай малко навясно. Тр, так, так и так, ще ти стане ясно. Тр, так, так и так, дай малко надясно. Тр, так и так и так, ще ти стане ясно. Иска ми се, мале, иска ми се, палави жени, хубави. Иска ми се, мале, иска ми се, палави жени, красиви. Палавички, красивички, оригинални, с русите кози. Палавички, красивички, оригинални, с русите кози. Ой, Чени, Чени, хитричка си, Чени. Ой, Чени, Чени, мързелива си, Чени. Тр-так-так-так, дай малко надясно. Тр-так-так-так, те ти стане ясно. Тр-так-так-так, дай малко надясно. Тр-так-так-так, те ти стане ясно. Дай малко надясно. Тр, так и так и так, ще ти стане ясно.